شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. و من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 33 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: آننا سان نی آگماس، یعنی این را به شما خواهم داد خانم آننا. آننا به همراه دوستش ساکورا در شهر شیزوکا است. امروز ساکورا در مراسم عروسی یکی از دوستاش شرکت میکنه. بنابراین آننا به همراه کنتا، پسر عموی ساکورا، به جشن دانشگاه میره. اونها در حال تماشای نمایشگاه عکس باشگاه عکاسی هستن که کنتا عضو اون هستش. بیایید به مکالمه درس 33 با هم گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه: آننا سان نی آگماس، یعنی این را به شما خواهم داد خانم آننا. これは僕が富士山で撮った写真です。 あ、私だ。 驚いた？後でアンナさんにあげます。 写真をくれるんですか？嬉しいです。 اجازه بدید درباره مکالمه برای شما توضیح بدم. کنتا آننا رو به اتاق نمایشگاه باشگاه عکاسیشون میبره. これは僕が富士山で撮った写真です。 یعنی این عکسیه که در کوه فوجی گرفتم. کره، یعنی این. و یه حرف اضافه هست که به موضوع اشاره داره. بوک، یعنی من. این یک واژه غیر رسمی هست که مردان برای اشاره به خودشون به کار میبرن. فوجی‌سان، یعنی کوه فوجی. ده، یه حرف اضافه مکانیه. توت، فرم تا فعل عکس گرفتنه، یا همان توریماس. فرم تا بیانگر زمان گذشته یا وجه کامل فعله. شاشین، یعنی عکس. بوکو گا فوجی سانده توتا، یعنی در کوه فوجی گرفتم، که توصیف کننده ی اسم شاشین به معنای عکس هست، درسته؟ درسته. واژه ها، عبارت ها یا گزاره هایی که اسامی رو توصیف میکنن پیش از اسم میان. فعل هایی که در این عبارت ها قرار دارن فرم ساده به خود می گیرن، ماننده توتا. که اینطور ما فرم ساده فعل ها رو داریم استفاده می کنیم که اون فرم دیکشنری یا فرم تا فعل هاست. پس جمله کتابی که خوندم چی میشه؟ کتاب میشه هون. که من خوندم میشه واتاشی گا یوندا. بنابراین کتابی که خوندم میشه واتاشی گا یوندا هون. خب بیا به مکالمه امروز برگردیم. آننا میگه ا واتاشی دا، یعنی آ این من هستم. ا از ادات تعجبه. واتاشی یعنی من. دا یه اصطلاح غیر رسمیه که در پایان جمله میارن. عکسی که آننا در اون هستش به نمایش گذاشته شده، درسته؟ وقتی که اون روز اونا به منطقه بسیار دیدنی کوه فوجی رفته بودن، کنتا این عکس رو گرفت. کنتا با آننا میگه اودورویتا، یعنی تعجب کردین. اودورویتا فرم تای فعل اودوروکیماس به معنی متعجب شدنه. اگر این رو با لحنی پرسشی بپرسین، یه سوال مطرح کردید. اتو ده آننا سان نی آگماس، یعنی بعد این رو به شما خواهم داد خانم آننا. اتو ده یعنی بعد. آننا سان همون آنناست. نی اشاره به دریافت کننده یک عمل داره. آگماس یعنی دادن. در زبان ژاپنی استفاده از ضمیر تو آناتا رایج نیست. در موارد بسیاری این گونه خطاب قرار دادن بی ادبانه است. بنابراین به جای اون اسم فرد رو میگن. باشه، این یادم میمونه. این رو به شما خواهم داد خانم آننا. این جمله کلیدی امروزه. بیاید این جمله رو با هم تمرین کنیم. آننا سان نی آگماس. آنا تعجب کرده و میپرسه شاشین او کررن دسکا؟ آیا میخوای این عکس رو به من بدی؟ کرر فرم دیکشنریه؟ کرمس به معنی دادنه دسکا؟ یه اصطلاح برای گرفتن تاییده اینطور نیست؟ آنا ادامه میده اورشی دس یعنی خوشحالم اورشی یه صفت به معنی خوشحاله. اکنون بیایید با هم به مکالمه درس 33 بار دیگه گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه. آننا سان نی آگیماس. یعنی این رو به شما خواهم داد خانم آننا. これは僕が富士山で撮った写真です。 あ、私だ。 驚いた？後でアンナさんにあげます。 写真をくれるんですか？嬉しいです。 به بخش بیاموز به ما ای آموزگار این درس رسیدیم. امروز دو فعل یاد گرفتیم، آگماس و کورماس که به معنای دادن هستند. این دو فعل هر دو یه معنا دارن، ولی استفاده درست از اونها سخته. بیا از آموزگارمون بپرسیم. واتاشی گا اوچیمشو. آموزگارمون میگه در زبان ژاپنی بسته به اینکه از دیدگاه دهنده یا گیرنده صحبت کنیم فعل‌های متفاوتی رو استفاده میکنیم. مانند کنتا در این مکالمه. وقتی که گوینده چیز رو به شنونده میده، گوینده میگه آگماس که این از دید دهنده هست. آگماس همچنین وقتی افراد به طور کلی چیزی رو به دیگران میدن استفاده میشه. از توی دیگه یک کسی چیزی به شما بده از این عبارت استفاده میکنیم. کرمس که این از دیدگاه دریافت کننده است. پس وقتی که کنتا به آنا عکس میده، آنا واژه کرمس رو با کنتا به عنوان فاعل استفاده میکنه. ما همچنین از کرمس وقتی استفاده میکنیم که شخصی چیزی به فردی نزدیک به شما میده، مانند اعضای خانواده. این هم از بخش بیاموز به ما ای آموزگار امروز. نوبت به بخش ناماواهای امروز میرسه. نیکو نیکو. من این واژه رو بلدم. ما نیکو نیکو لبخند میزنیم. درسته. نیکو نیکو بیانگر یک لبخند ملیحه. یه اصطلاح مشابه هم داریم. نیا نیا. این روشیه که یک شخص زیرزیرکی میخنده یا یه لبخند کمرنگ میزنه. این یک واژه تحسین‌آمیز نیست. این واژه به عنوان نمونه اینو توصیف میکنه که یه مرد با سر به هوایی به یک زن زیبا لبخند میزنه. در بخش ناماواهای امروز این عبارت ها رو معرفی کردیم. نیکو نیکو و نیا نیا. پیش از پایان برنامه به بخش وقایع روزانه ی آنا میرسیم. در جشنواره دانشگاه غرفه های غذاهای دستپخت دانشجو بود. من ریشه که نودل سرخ شده خوردم. گفته میشه که پاییز فصل هنر، ورزش و اشتهای زیاده. چه فصل خوبی! خب آیا از درس 33 لذت بردید؟ در برنامه بعدی آنا از خوردن غذای دریایی در شیزوکا لذت میبره. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.